11, 11, I will use that in this case, I need those 18, that is, I'm not going to do that. But I think that they have a man, a man, a school, is that, for when you school, they can, my, the school, we have to, for when you talk about, for you, my, I don't need, I mean, when the father of mom, we can, you know, we actually, we are, we are, we are, in the future, we will, we will, we will. Or, the opinion, from there, the man, for it must be. Or you, bah, the Allah, the super, Allah, the great. Or those who you super, Allah, the great. The opinion, who super, Allah, the great, of me, that, the, the, the. Or those who you not super, the great. So you have, you have, you have, the Allah, be the other. Or, sorry, for me, my, the. Go, what, the, yeah, the, the, the, the, the, the. Just, bah, लुकमान ने अपने बेटे से ऐसी हालत में कि वो नसीहतें कर रहे थे उनको ए मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क करना था ये बात यकीनी है कि शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है और हमने ताकीद की इंसान को उसके माँ बाप के साथ भलाई करने की उसकी माँ ने उसको पेट में उठाया कमजोरियों पर कमजोरियों के साथ और उसका दूध छुड़वाया दो साल में हमने कहा शुक्र अदा करना मेरा भी और अपने माँ बाप का भी मेरी ही तरफ सबको लौट कर आना और अगर वो दोनों माँ बाप जोर करें मेरे ऊपर शिर्क करने के बारे में जिसकी कोई दलील नहीं है तो उनकी बात सुनना तू जो करे तेरे ऊपर शिर्क के बारे में शिर्क करने के बारे में जिस पर कोई दलील नहीं है तो उनकी बात मत मानना और दुनिया में उनके साथ फिर भी भलाई से रहना और इत्तिबा करना ऐसे लोगों के रास्ते की जो मेरी तरफ रुजू करने वाले हैं फिर मेरी ही तरफ सबको लौट कर आना है और मैं सबको बाखबर करूंगा उन आमाल के बारे में जो आमाल तुम करते थे ये मेरे प्यारे बेटे अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर का हो फिर वो अमल किसी पत्थर की चट्टान में हो आसमानों में हो या जमीन के अंदर हो अल्लाह उस अमल को हाजिर कर देंगे कयामत में अल्लाह उस अमल को हाजिर कर देंगे यकीनी बात है कि अल्लाह बारीक से बारीक चीजों को देखने वाले खबर रखने वाले हैं ए मेरे प्यारे बेटे नमाज की पाबंदी रखना और भली बात का हुक्म देते रहना اور بری بات سے روکتے رہنا اور جو کچھ اس راستے میں تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا. یہ بات یقینی ہے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور اپنا منہ مت پھلانا لوگوں کے سامنے, اپنا چہرہ اپنا رخسار مت پھلانا لوگوں کے سامنے, اور زمین میں تکبر کی چال مت چلنا. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو, اور اپنی چال درمیانی چال سے چلتے رہنا اور اپنی آواز آہستہ رکھنا. یہ بات یقینی ہے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ سورہ لقمان کا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں پرانے پاک میں اس کو جگا دی. یہ خود دلیل ہے ان کے مقبول بندہ ہونے کی کہ وہ کس قدر مقبول بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, کہ ان کی چند نصیحتوں کو اللہ نے پرانے پاک میں جگا دی. یہ حبشی غلام کے زنجیر سودان کے علاقے کے رہنے والے تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام والسلام کے زمانے تک وہ زندہ رہے ہیں اور ان سے ملاقات رہی ہے. نبی نہیں تھے, اللہ کے ولی تھے. اس میں صحیح قول یہی ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ ولی تھے, حبشی غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکمت کا دروازہ کھول دیا تھا. عقل مندی کی باتیں, دانائی کی, سمجھداری کی, حکمت کی باتیں, اور اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو نصیحتیں دیا کرتے. انہی نصیحتوں میں سے یہ چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے. سب سے پہلی نصیحت تو اللہ کی طرف سے ہوئی ان کو کہ لقمان ہم نے تمہیں حکمت دی ہے. اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. شکر کا ترجمہ ہے اردو میں نعمت کی قدر کرنا, نعمت کی قدر پہچاننا. اس میں کل تین درجے ہوتے ہیں, فکر نعمت, ذکر نعمت اور شکر نعمت. پہلا درجہ ہے فکر نعمت, یعنی نعمتوں کو سوچنا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں. بیٹھے بیٹھے اس کو سوچنا, یہ ہے فکر. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان اور نفس دونوں مل کر تمہارے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دل میں ڈالے گا. یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ نہیں, یہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. نفس اور شیطان دونوں مل کر ہمیشہ وہ باتیں دل میں ڈالتے ہیں جو نہیں ہے, اور جو ہے اس کا کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمت ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذات میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک کتنی نعمتیں، وہاں ہندوستان میں ہمارے ایک پہچان والے شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر میں چوٹ آئی، اس سے قوت ذائقہ زبان میں سے چلی گئی، یعنی ٹیسٹ زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کی طاقت رکھی ہے، ایک نعمت ٹیسٹ کی. وہ کہتے تھے کہ میں میٹھا کھاؤں یا تیکھا یا کھٹا کوئی فرق نہیں، جیسے ہتھیلی، ہتھیلی کے اوپر آپ شوگر رکھو یا چٹنی رکھو یا لیمبو رکھو، ہتھیلی کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا. وہ فرماتے تھے کہ میری زبان مانو ایسی ہوگی، کھا لیتا ہوں میں نعمتیں لیکن اس پیٹ کی نعمت سے میں محروم ہو گیا، اور آج 70 ایئرز کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک نعمت دی تھی اس کے جانے کے بعد، اس سے پہلے کبھی خیال نہیں. ستر سال کے بعد پتا چلا کہ یہ نعمت، یہ عجیب شان ہے کہ چیزوں میں لذت رکھی اور زبان میں لذت کا احساس رکھنا. مثلا ایک مینگو آپ اٹھاؤ، سب سے پہلے تو آپ کی آنکھیں لذت حاصل کرے گی اس کے کلر سے، اس کا کلر دیکھے گی وہ سبحان اللہ کیا کلر، یہ ایک نیا ہے. اس کے بعد ہاتھ میں لے کر ناک تک لائے اور سونگا، خوشبو کی جو لذت آم کی، یہ دوسری نعمت. پھر اس کو کاٹ کر کھایا اور اس کا ٹیسٹ، یہ تیسری نعمت. ایک آم میں تین نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں. تو فکر نعمت اس کو کہتے ہیں کہ نعمتوں کو سوچنا، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی کیا کیا نعمت ہے، اور اس کو سوچنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ اپنے سے نیچے والے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھیں، میرے پاس دو آنکھیں ہیں، ہائے یہ بیچارہ ان آنکھوں سے محروم ہے، میرے پاس دو کان ہے، یہ بیچارہ سننے کی طاقت سے محروم ہے. تو نعمتوں کی سوچنے سے قدر پیدا ہوگی نعمت کی. دوسرا درجہ ہے ذکر نعمت، یعنی اس کو بولنا نعمت کو، یہ خود شکر ہے بولنا، الحمدللہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کو بولتے رہنا، یہ ایک شکر کا درجہ ہے. اگر کچھ بھی نہ بولے، اسی لیے حکما نے لکھا ہے کہ گھروں کے اندر زوجین میں میاں بیوی کے اندر الفتیں اور محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک ایک دوسرے کی خوبی اور کمالات کو بولے. شوہر اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی کہ ہماری بیوی میں ماشاء اللہ یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بولے اس کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے، گھروں میں. اسی طریقے سے بیوی ہمیشہ شوہر کے احسانات اور ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو بولیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بولنے کا رواج ہے نہیں. کھانا کھانے کے بعد ہم کبھی یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا پکایا تھا, جزاک اللہ تعالیٰ خیر جزا, اتنا بھی ہم نہیں. اسی طریقے سے بیوی کتنی سے کتنی چیزیں بیچارہ لے کر آئے گا, بڑا مکیز بس صحیح ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت اچھی چیزیں لائے, کہاں سے لائے, کتنے میں لائے, جزاک اللہ تعالیٰ خیر جزا, اس کا دل کتنا بڑا ہوگا. لیکن معلوم نہیں کیسا جمود برف کی طرح جمع ہوا ہمارا معاشرہ کہ کوئی کسی کے کمالات اور خوبیوں کو بھولنے کے لیے دیکھتا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو خوشیاں اور جو فرحتیں اور ملفتیں محبتیں معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, اور دوسری جانب کی کوئی چیز ہو. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اگر آپ کو لسٹ بنا کر دی 10 چیزوں کی تو 9 لے جاؤ اور 1 جان بوجھ کر بھول جاؤ, مت لے جاؤ, ذرا بات بہت بھولو کرا دیں. وہ 9 لائے ہیں اس کے اوپر ایک لفظ, لیکن 1 نہیں لائے اس کو پورا دن سارا کو سونے تک 10 مرتبہ بولے بولو نہیں لائے بولو کر بہت سب رہتا ہوگا زمانے انمول بھیجے زمانے بہت سب رہتے. نہیں میں صحیح بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کن کن چیزوں کی کمی ہے. تو جیسے مخلوق کی نعمتوں کو بولنا, سوچنا, ذکر کرنا, اسی طریقے سے خالق کی طرف سے ہمارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سوچنا, بولنا اور پھر اس کا شکر ادا کرنا. شکر کیا ہے نعمت کا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو گناہ میں استعمال نہیں کریں گے. بس آنکھ اللہ کی نعمت ہے, ہم اس کو گناہ میں استعمال نہیں کریں گے. زبان اللہ کی نعمت ہے, ہم اس کو گناہ میں استعمال نہیں کریں گے. روپیہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے, ہم اس کو گناہ میں استعمال نہیں کریں گے. سب سے اعلیٰ درجے کا شکر یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو گناہ میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے والے اعمال میں لگا رہے ان نعمتوں سے. ہم نے لقمان کو حکمت دی اور یوں کہا کہ شکر ادا کرتے رہنا اللہ کا, جو کوئی شکر ادا کرے گا تو وہ شکر ادا کرے گا اپنی ذات کے لیے. دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ شکر کو ہم جو کہتے ہیں ہمیں کوئی دوسروں سے تعریف, اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں, صفات میں, افعال میں, ہر ایک چیز میں کامل سے کامل درجے کی ہے. کسی کی تعریف سے وہ بڑھیں گے نہیں اور کسی کی تعریف نہ کرنے سے وہ گھٹیں گے نہیں. وہ جیسے مخلوق میں ہم دیکھ لیں, سورج جب طلوع ہوتا ہے اور 10 بجے کا سورج ہو اور مخلوق جا کر اس کے سامنے جو ہے کیا کہنا ماشاء اللہ آپ کے نور کا, اور کیا کہنا آپ کی روشنی کا, اور کیا آپ نے دنیا کو روشن کر دیا ہے, کوئی کہے یا نہ کہے وہ اپنی جگہ پر ہے, دنیا کو روشن کر رہا ہے, روزانہ کر رہا. کسی کی کہنے سے بڑھے گا نہیں, کسی کے نہ کہنے سے گھٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر چاہتے ہیں اور بندے کی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں اس کو فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا نفع تیری ذات کو ہوگا، شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ نفع کیا ہے؟ نعمت بڑھے گی اور آخرت بنے گی، یہ دو نفع ہیں. اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ میری آج ہے ان کو حاجت نہیں. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کر دنیا سے چلے گئے اور جا کر پکڑے گئے، اللہ خود تعریفوں کے مالک ہے، ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اپنے نفی کی. اس کے بعد حضرت لقمان کی بات، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وہ نصیحت کر رہے تھے، میرے پیارے بیٹے شرک مت کر، ذات میں شرک، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی افعال. یہ کسی دوسری مجلس میں انشاءاللہ توحید اور شرک کے اوپر بات کریں گے اور اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے کہ شرک فی ذات کی شکل کیا کیا ہوتی ہے، شرک فی صفات کیا ہوتا ہے، اور شرک فی افعال کیا ہوتا ہے. شرک مت کرنا. یہاں دیکھیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تو فرما، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بلانے کا طریقہ دیکھ لو، بیٹے کو نصیحت کرتے وقت کیسے الفاظ میں اس کو بلائیں گے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. ہم لوگ کون سے الفاظ سے بولتے اور لہجہ کیسا ہوتا ہے، الفاظ بھی کیسے ہوتے ہیں اور لہجہ بھی کیسا ہوتا ہے، کہ وہ اگر بات سننے کے لیے تیار ہو تب کی بھاگ جائے. بات ہوتا تو گوڈاڑا مارا دیا ہے. آج کل تو دنیا کڑوی سے کڑوی دوا کیپسول میں پیک کر کے پلا دیتی، اور چھوٹا بچہ بھی پی جاتا ہے اس کو. آپ کی بات کتنی ہی کڑوی ہو کیپسول میں بھرو رہے، ہاں اس کے بعد اس کو دو گے بیٹا اس کو پی لیں، اور ویسے ہی پاؤڈر دو گے اس کی زبان کے اوپر وہ تھوک دے گا، طے کرے گا، وہ بھی کرے گا ہماری بات کیسی ہوتی ہے، ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے. حضرت لقمان کو، اے میرے پیارے، دیکھیں ایک نصیحت سن لو، شرک کبھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان، پہلے خالق کا حق یہ سب سے پہلا درجہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ماں کا حق، دوسرے نمبر پر. یہ یاد رکھیے تردید شریعت کی ہے قرآن کی، من احق کو بھی حسن صحابتی یا رسول اللہ، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تم ہو، تم ہو، تم ہو. پیر مرتبہ تم ابو، پیر مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے تیری حسن خدمت. خالق اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر کا ماں، تیسرے نمبر کا باپ، تیسرے نمبر، اور چوتھے نمبر پر تمہارا استاد. یہ چوتھے نمبر، یہ ترتیب یاد رکھ لینا. آج کل لوگوں نے اس میں بہت گلو کر لیا ہے اور الٹا سیدھا کر دیا ہے، یہ شریعت کی ترتیب جو لوگ سمجھتے ہیں. اور اگر کسی کا پیر ہو تو پیر میں استاد پانچویں نمبر پر سب سے اچھا. اب لوگوں نے کیا اس میں غلو کر دیا؟ یہ غلط، قرآن کہتا ہے نبی پاک کی بات، من حق بھی حسن صحابتی یا رسول اللہ، قال ام تیری ماں، دوسرا درجہ ماتا، تیسرا باپ، اور چوتھا استاد. اس لیے کہ استاد نے تیرے ساتھ میں جتنی جھکماری کی ہے، یہ 40 سال میں بال نکل گئے سر کے، اتنی چیزیں نہیں کی. ہاں یہ صحیح بات کہتا ہوں، کڑوی بات، کڑوی لگے نہ لگے باقی بات صحیح. استاد نے جتنی جھپماری کی ہے تمہارے پیچھے اور جتنا پسینہ بہایا ہے اور جتنی راتوں کو بیداریاں کی ہے مطالعہ آپ کے لیے وہ اس لیے ماں باپ کے بعد درجہ کرتا ہے استاد کا. تو یاد رکھیں یہ شریعت کی ترتیب ہے, جو لوگ اس کے خلاف اس کے الٹا عقیدہ رکھتا ہو وہ غلو کرتا ہے, غلو ہے, شریعت کی حد میں نہیں ہے. تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر کے, خاص کر کے ماں کے ساتھ, اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا, وحنن علی وحن, کمزوریوں پر کمزوریوں کے ساتھ, یعنی جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے اتنی ماں کمزور ہوتی ہے, جیسے جیسے بچہ بڑا ہو تو ماں اتنی کمزور ہوتی جاتی ہے, اتنی کمزوریوں کے بعد بھی 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھا اور پھر انتہائی تکلیف کے ساتھ تجھے اس دنیا کے اندر لائے اور لا کر پھر دودھ پلایا, اور دودھ پلا کر 2 سال جس کو جو بھی توفیق ہو اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا کمزوریوں پر کمزوریوں کے باوجود اور اس کا دودھ چھڑوایا 2 سال میں. ہم نے یوں کہا کہ اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرنا اور میری بھی قدر کرنا, اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرنا, میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے انشاءاللہ. باقی آئے گا واقع دعوانا ہاں.